پرتوخانه شپولی دنجی یکیتی نبینهانی کردستان دسته بالا هولیر کتابی هزی خوشویستی و لیبردن. نوسینی ابراهیم فقه ورجرانی کارزان عزیز بابت درونزانی تایب ورجر لبلاو کراوکانی خانه چاپ و پخشی رنما نوبتی چاپ چاپی یکم به تیراژی هزار دانه و به قباره سطو دلاپره. خوین نوی سیا زیبا زیکاری دنجی روشگار شادی. پیشکی گمان لودانیه که جیانی مروف و بی خوشویستی پای مال نابه و هیچ واتای چی نابه، چونکه خدای پروردگار گونورکانی به خوشویستی درست کرد و به خوشویستیش فرمانی پرستنی پیداونو هر وها به خوشویستیش پاداشتی بنده باش و چاک خوازکانی داداتو. با اوی که بگین قناقی خوشویستی تواو کاملیش پیویست سرطاو پیش هر شتیشی دیکه بگین لیبردنی تواو کاملو لویش شو برو اوین که برو قناقی بخشین منده باد، چون که تو نتوانید به بی خوشویستی ببخشی و بخشنده بی تو، به بی لیبردنیش نتوانید اوین و خوشویستی بکی تو خوشت بوید. چون که هم سه بابتا لیبردن، خوشویستی، بخشنده و بخشی وابسته یکترین، به بی دوانکی دیکیان نتوانید به چشم بگی. لپرکانیم کتیبش در باره او سیستم سیانیه ددوید. چن پرسیاری چی سرسرمه؟ کاری که چوتو ناراسته مروف از مونگ لرابردو به همان هستکانی و بوده هتو ور بگرید، چون که در انجام یاسای کلکبون برهمده لبروی امکاره هزی که زیاتر بو از مونه داده و ایدی هستکان زیاتر و زیاتر به هز دبن. ام پرسیارم للاهیا زور سرسامم دکا با چی خلچی لمنجی رمزان دا لیبرده ترو چاک خواستر نو همان مروف دبینین لکسی که و دا گاروی با کسی چی ترو که تو پرده بیتا کسی که حضی لچاک خوازی و نزیگ بونوی لخدا؟ لیره دا روده بکتن با بازدکم لمنجی رمزان دا لقاهره بسرم هات. که تکل نیم اوتومبیلی چی تکسی دابوم اوتومبیلی بخیرائی و بجارگ لحالشهی که دبو مای اوی روده بک بسر خوی و بسر امش دا بینه بتن اشتمان دا رد بو. ایتر شفیری تکسی که به بیزاری و تورایی و گوتی اگر من جی رمزان ندبو نم دهش برواتو بسری و بچه. اینجا شفیری همه اوتومبیل دستی بزید رویی لحالشه یو دریجدان بجارس کردن ما کرد. شفیری تکسی کهش پیوتم استار رو جوکی پیدش چینم. منیج لبرخو ما اوتم استار رو جوکی پیدش چینی؟ بنیازا بی خوادیان بتمای چیه؟ که تکم زانی شن اوتومبیلکا کود. ایدی منیج پیموت او چی دکی؟ پیوتم استا تید سروین مو روژوکی امروم لچیس خوم دادمو پاشان تو دگه این مشوینی خود. با چی کسی که توشی نخوشیگ لنخوشیکم بوا یان زانیویتی که بم زوان دمره دگوره و دویت کسی که روحانی؟ راستم پیبلم من با اوا ویستم درباره ام بابت بدویم تا و کشتی کلنیو نخم دای تیر کم. مروف چون چونی دتوانی للاینی ناوچی و بیت کسی که تاو کام رو هاوسنگ هاوسنجیش لیره دا امانه لای خواره و دگریت و هاوسنجی روحانی و هاوسنجی بیر و هاوسنجی سوزداری و هاوسنجی جستهی. آیا مروف دتوانی لکسی دیکی جگل خوی ببوره؟ هندگ جرده بینین کسی که بجوره لوژیک بیر دکاته و دلی من مروفی چی لبردم بلام اگر رابردو بینه تو یادو بیر لازمونه چی دیاری کرو بکاته و دبینه که هشتا لروی درونی و مندوی او ازمونه. لیره دا من پیداله اگر تو هشتا بیزار و نارحت بی کاتی که او ازمونه دیتا و یاد که و تشتی چی ناس رشتی لنیو ناخد داهه، چون که شتی چی سرشتیه که همو مروویگ لعیمه خوانی رابردویگ بیت لیوان لیو بیلو ازمونو تاقی کرنوانه که پرله هستن. هر واکاری چی چوتو ناراسته مروف ازمونیگ لرابردو به همان هستکانی و بوده هاتو ور بگری، چون که در انجام یاسای کلکبون ورهمده که یاسای کل یاساکانی اقلی ناو و یاسای کلکبونی جواتم مروف ازمون یک لرابردو ورده گریو سر لنوی به همان هستکانی سر وقتی رودانی او ازمونه بیری لیدکاته و امش هیزو تینی چی پتر ده دابو ازمونه که ایدی هستکان زیاتر و زیاتر به هیز دبن. پیویسته لسر مروف اما بر رابردوی خوی بله. لرگای ازمونو تاقی کرنوکانه و زارد لیو فیر بوم. بلام هستکان با خود جده هلمو هر جیز لگل خوام در نایم بم بوده هاتو. چون که وزه مروف لبردم ام دوریانه ده یان اوتا اوزه والا مروف دکا که آمانزکانی بهنه تدی یان اوتا اوزه مروف دگه نتا قناغه که دواتر مروفکا لگهیشتن با قناغه پشیمان ده بی هروا پیشت مروف بچاشی بیر لو زانیاریانه بکاتوا که دیانکات خوراچی عقلی خوی چون که توکات کنان ده خوی باشترین خواردن حالب جری با اوی بی که تا خوراچی جستد که وات بوچی باشترین او زنیاری و بیر و ایدیانش حال ناب جری با خوراک با عقلت ارچی کرده ای پیویست لسرت کاتی خود لپشیمان بون لوی که لچیست چو بفیرو نده بلکو او زیا عرستی بابتی بکه که لیستا و لآینده ده کل چی لیور بگرید پلانی سلاینا لیبردن خوشویستی بخشندهی با اوی بگین قناقی خوشویستی توا و کامل پیویست سرطا و پیش هرچ تیشیدی که بگین لیبردنی توا و کاملو لوی شوا برو اوین و دواتر دگین قناقی بخشین چون که تو ببی خوشویستی نتوانی ببخشی و ببی لیبردنیش نتوانی خوشویستی بکی و خوشت بوید لبر اوی ام سه بابتا لیبردن خوشویستی بخشین و عبسته یکترین و ببی دوانکی دیکیان نتوانید به چشم بگید یکم لیبردن لیبردن شته که مروف و آسانی فری ده به بلام جبجه کردن قرصو گرانه پیویسته لسر مروف که به قناقی لیبردن ده تی پارد او قناقش لیبردنی لوجیکی و لیبردنی سازداری ده گره تو وات مروف هرچندگ بیر لکسک بکاته و که پیشتر لی تو ربوا هیواو خیر و چاکی بوده خوازه چون که آسانتر و باشتر وایا لی ببوره و دواتر خدای پروردگار پاداشت داده تو لبروی اما لنیو ام دنیای دا کاتمان نیه بو پجاره و بیزاری و تو ربون لکسی چی دیاری کرو یا خود لحلویستی چی دز نشان کرو جاگر لکسی تو ربوی اوزه خود لتو رایی و بیزاری و پجاره دا بفیرو مده بلکو چاکتر وای لی ببوری هر بویا بو کسی که بیزار و تو رد دکا چپ چیگ لوزه بنیره چون که اوزه امروف اگر بگات ولات یک بو ماوی هفته چی تواو رونا چی دکاتو اوزه چی بشماره خدا به توی بخشی و برانبره بپتر له 80 میلیارد دلار لبر اوی جیان کرتو دوباره نابیتو اوش بزانه که تنها جیانی که پرووی نیه بلکو جیانی چی راستقینیه و دوباره نابیتو اگر کتایی هد جاری چی دی نگره تو هر بوی پیویسته همون ساعتیگ لجیانت بجوریک بکر بینی وگ اوی دوائین ساعت بید لجیانت داد چون که تو هر جیز بزندویی لم جیانه نا چی ته دروا لیبردون شته که مروف و آسانی فری دبه بلام جبجه کردنی قرصو گرانه لیره دا ام بسرحته دا جرموه دو پیاوی آینی خلچی چین لشقام اگ دا پرینه و لو کاته دا پیریجنگ دا پریه و ایتر لکاتی پرینه و که دا کوتو یه چگل دو پیاو آینی که بخیرهی چوب پیر پیریجنکو و حالی گرتو پراندی و او بر شقامه که لپاشت پربونی دو کجمیر او پیاو آینیه هن که نچوب پیر پیریجنکو با او یارمتی بداد گوتی چون او خانمه تل گرد لکاتیک ده که اما بو ما نیه دستمان بردستی آفرت هم کهوه چی ویلی کردی لأستوی خوتی بگری؟ هاورکشی ولامی دایه و پی گود من بکرده و لأستوی خومم دا گرته خواره و بلام توی هشتا با کولتا ویه با چی اوشتانه حال دا گرین که لناخ منده بیزار منده کنو لأستو مندن با چی اگر در باره اشتی قصب کهین که چند سالی چی بسر در رویشت بی بجور قصه لباره و دا کهین وگ اوی استا روی دابه ایدی جاره چی دی تو ریو بیزاری در دبرینه و با چی لمولا و بیزار و جارز دبین؟ لبیر ما کاتیگ من دال بوم لسرطای روژکانی منجی رمزان دا باوکم لمنجی رمزان دا زار دا گور راو او بو برا گورکم پیود پارم داره او دمت داوای دا جنهی دا کردو امش بو او کاتا برا پاره چی زار بو باو چیشم لولام دا پیود راوستا حتا منجی رمزان تواو دبه برا کشم پیود کواتا لپارکی خوم درده هنم لم کاتا دا باوکم بدنگ بو هیچ ولامی ندایو بو یکم روژی ججن یکم کار که باوکم کردی او بو لبراکه میده چون که پیود لپارکی خوم درده اینم سیر لو دای باوکم نزیکی 28 روش او قصه لگل خوی ده حل گرتو هشتیو ارچی کرده ای بو او کسی که بیزارو تو رد دکات چپ چیگ لوزه پوزاتیفی خود بنیره. لو رگایه و که لهمو او کسانه ببوری و ببخشی که ظلمیان لیه کردوی یا خود خراپه اندر حقت کردوه. جا آیتو دتوانی او کارب که؟